nakum takia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tuna kila sababu za kumshukuru Allah tabaraka wa taala ambaye ametujalia sisi kuweza kufika katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, tukalidhiriki kumi lake la kwanza ambalo ni kumi bora kama ilivyothibiti kupitia Qur'an na athari mbalimbali na maneno ya ahlul ilm kwamba kumi hili ni katika makumi yaliyo bora, na Allah tabaraka wa taala ameapa kwa kumi hili aliposema walayalin ashr, na apa kwa nyusiku kumi za mwezi wa mfunguo tatu. Na huu ni mwezi wa mfunguo tatu, na katika masiku kumi haya kuna mchana ulio bora kuliko michana yote, nao ni mchana wa Arafa. Na Arafa ni ile ambayo mnaijua kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani Arafa ni ile ambayo watu husimama Arafa. Hivi ndivyo alivyoarifisha na kuitolea maelezo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Arafa ni ile ambayo mnasimama Arafa, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na dunia nzima yafahamu kwamba Waislamu waliotoka katika miji mbalimbali walikwenda kusimama Arafa katika nchi ya Saudi Arabia, katika mji mtukufu wa Makka. Waislamu jana walikuwa katika viwanja vya Arafat wakitekeleza ibada ya haji. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema alhajju Arafa, hija ni Arafa, alhajju Arafa, hija ni Arafa. Na Waislamu walikusanyika katika siku ya jana wa wakitekeleza ibada ya kisimamo na kumuomba Allah tabaraka wa taala. Na sisi tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tufunge katika siku hii, na ndio maana akasema saumu yaumi Arafa, saumu ya siku ya Arafa, saumu ya siku ya Arafa, ambayo Arafa ni ile ambayo nyinyi mnasimama Arafa. Arafa ni ile ambayo nyinyi mnasimama Arafa. Kwa sisi tukafikiana na ndugu zetu walio katika viwanja vitakatifu vya Makka kutekeleza ibada ya saum. Hatuna budi katika hili kumshukuri yeye subhanahu wa ta'ala kwa fadhila hizi, fadhila ambazo kuna baadhi ya Waislamu zimewapita. Waislamu hivi sasa washaondoka katika viwanja vya Arafa tangu jana, wakaelekea Muzdalifa, wakalala Muzdalifa pale asubuhi hii ya leo. Baada ya kuswali salati al-fajri kisha kuchomoza jua, Waislamu wameondoka katika viwanja vya Muzdalifa, na hivi sasa wengi wao washafika katika sehemu ya Mina wakipiga sehemu ya Jamarati, wakipiga mawe. Wengine hivi sasa wako katika saumu, wanasema kwamba na sisi tufunga Arafa. Sasa yote haya ni taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Sijaona kwamba ni ujanja wako na werevu wako kwamba wewe umeweza kufunga saumu ya Arafa, wenzako wafunga siku nyingine ambayo sio ya Arafa. Hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala, na ni hidayah kutoka kwake. Watakiwa wewe umshukuru subhanahu wa taala na uwaombee hidayah wale ambao hawakubahatika kufanya hivyo. Umuombe Allah tabaraka wa taala awaongoze wengine mwakani watu waisibu Arafa kwa kuifunga siku ambayo Waislamu watasimama Arafa, na mingineo katika mambo ya khairati. Ibadallah, ndugu zangu katika imani, neema za Allah tabaraka wa taala zilizoko juu yetu ni nyingi. Miongoni mwa neema hizo ni huu Uislamu. Allah tabaraka wa taala kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, na hakutujalia katika mapote mengine na dini nyingine usiokuwa Uislamu, kwa sababu wamen yabtaghi ghayra alislami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin. Yule anayetaka usiokuwa Uislamu kuwa ndio dini hatakubaliwa, na yeye akhira atakuwa ni katika waliokula hasara. Kwa hiyo yeyote atakayemwabudu Allah, atakayemwamini, au yeyote atakayefuata mfumo wa maisha na mfumo wa kiitikadi usiokuwa ule aliouleta Allah tabaraka wa taala kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa ni minal khasirin, na hatakubaliwa katika ibada zake hizo na mambo yake hayo ni itikadi zake hizo zote zitarudishwa. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala kukujalia wewe kuwa ni Muislamu, kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, hii ni fadhila kubwa kwetu sisi, inahitaji sisi tumshukuru yeye jalla wa ala. Kwa sababu hili si kwa sababu ya uwezo wetu wala nguvu zetu wala ujanja wetu na maarifa yetu, bali hii ni taufiki yake subhanahu wa taala. Kadhalika Allah tabaraka wa taala ametukusanya katika siku hii adhim, siku ya kihistoria katika Uislamu, katika viwanja hivi kwa ajili ya kumuadhimisha yeye, kwa ajili ya kumtukuza yeye subhanahu wa ta'ala, na kudhihirisha hii shiari ya Uislamu kwamba katika mafunzo ya Uislamu kuna nafasi ya Uislamu kutoka katika nyumba zao wao na watoto wao na familia zao, wakaenda katika viwanja vya wazi wakaswali kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini pia tufahamu katika mambo muhimu kabisa ambayo tunatakiwa tuyafahamu kwamba sheria ya Kiislamu imesimama juu ya msingi wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sunna as-sahiha ath-thabita anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika maafikiano ya maulama wa Kiislamu, ijma' al-umma, kwa ufahamu wa wema waliotutangulia katika huu Uislamu. Hiyo ndiyo dini ya Allah tabaraka wa taala tunatakiwa sisi tuifuate, yani hiyo ndiyo misingi ambayo tunatakiwa sisi tuishike katika kuifuata dini ya Allah tabaraka wa taala. Na pia tufahamu ya kwamba katika dini ya Kiislamu na sheria aliyoweka Allah tabaraka wa taala, sisi Waislamu tunatakiwa katika kadhia zetu zote zinazotuhusu sisi katika maisha yetu, iwe ni kama katika masala ya itikadi au masala ya akhlaq au masala ya siasa au masala ya uchumi na muamalati mbalimbali katika mambo binafsi na mingineyo, tunatakiwa tujihukumu kwa sheria ya Allah tabaraka wa taala kwa kadri tunavyoweza. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Hapana, na hapa kwa Mola wako hawatakuwa waumini wa kweli mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakim kwa yale ambayo wamekhtalifiana baina yao, kisha wasipate katika nafsi zao shaka yoyote kwa yale ambayo umeyahukumu na wajisalimishe kujisalimisha. Ibadallah, wa inna min musallamati hadha ad-din wujubu luzumi al-jamaa was-sam'i wat-ta'a liwulati al-umuri fi ghayri ma'siyati Allah 'azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ya lazima yenye kukubalika katika dini hii ambayo hayana shaka ndani yake ni watu kulazimiana na jamaa ya Waislamu na kutoa kuingia katika furqa kwa kuwasikiliza na kuwatii watawala kwa katika staa katika wema na sio katika maasi. Tutawatii katika yale mambo mema ambayo hayahalifiani na kitabu cha Allah wala mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sunna. Lakini kinyume cha hivyo, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna nafasi ya kumtii kiumbe katika kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika tufahamu kwamba katika taa, katika utiifu wa waulati al-umur, katika kuwatii wao na kuwasikiliza, ni katika mambo ambayo yanahesabika ni katika mubahat, katika mambo ambayo ni ya kawaida ya halali, hayajafikia kiwango cha sheria ya dini. Kama atakuamrisha mtawala jambo ambalo si la haramu wala halipingani na sheria ya Kiislamu, ni wajibu juu yetu sisi kuwatii. Alkadhalika ni kuangalia hali yetu sisi Waislamu tulionayo leo ulimwenguni, tuko katika hali gani? Hali ya dhaifu au hali ya kuwa, hali ya udhaifu au hali ya nguvu? Ili tukipe kila kitu haki yake. Kama sisi tuko katika hali ya nguvu, basi tutumie ule utaratibu aliotumia mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na nguvu. Kama ikiwa sisi tuko katika hali ya udhaifu, basi tuishi kama vile alivyoishi mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ya udhaifu. Na kila mmoja katika sisi, wachilie mbali maulama na matulabu alilm, wanafahamu hali halisi walionayo Waislamu ukilinganisha na hali walionao makufar katika nguvu na maendeleo na mambo mbalimbali ambao wako nao walituzidi sisi katika taaluma na mambo mengineyo. katika kufahamu huu ulimwengu. Tukiwa tulifahamu hilo, basi tusiwaingize Waislamu katika maangamivu kwa dhana ambazo hazina mwelekeo wala msingi wowote katika dini. Tuishi katika Uislamu wetu kwa amani. Wakati tuliokuwa nao sasa hivi ni wakati wa kutumia hujja na kutumia ilmu na kuubainisha Uislamu wetu na kuwalingania watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala uzuri kwa hujja na ilmu na burhan. Huenda Allah tabaraka wa taala akazikufungua nyoyo zao, ikawa ni sababu ya kupata izza Uislamu na ni sababu ya kupata izza Waislamu. Kwetu itumie fursa hii tuliyokuwa nayo hivi sasa, kipindi hiki kigumu walichonacho Waislamu, kujifunza dini yetu na kujifunza ilmu ya kisheria na kuieneza ilmu hii kwa watu na kuufikisha ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama bilhujjati walburhan, kwa hujja na burhan na ushahidi wa waziwazi. Tukifanya hivyo tutakuwa tumemwiga Mtume sallallahu alaihi wasallama katika maisha yake aliyoishi katika kipindi cha udhaifu. Kwetu jitahidini kuangalia maisha ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na tuyatabiki maisha hayo kwa kuangalia masalih na mafasid. Allahu akbar. Ndugu zangu katika imani, munasaba huu tuliokuwa nao ni munasaba adhima. Leo ni siku kubwa kabisa katika siku za Uislamu, ni siku adhimu ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza. Lakini nitapenda kuishiria baadhi ya mambo ambayo baadhi ya Waislamu wameyaingiza katika siku hizi wakiwaiga Mayahudi na Manasara ili kuchafua usafi wa siku hizi. Wa inna mimma yuakiru safa al-ayat wa yukadiru jamalaha wa yushawihu raunakaha baadhu al-mukhalafati allati tantashiru fiha lidha ahbabtu an ushira ila baadhiha. Katika mambo ambayo yanachafua usafi wa hizi sikukuu za Kiislamu, unavuruga uzuri wake na kuchafua ule mnyiritiko wake katika Uislamu kwamba ni kitu safi chenye heshima, ni baadhi ya mukhalafati ambazo zinafanywa na baadhi ya Waislamu wakisaidiana na baadhi ya makufar ili kuharibu maana nzima na dhana nzima ya Eid. Eid ni ibada, watu humwabudu Mola wao katika masiku hayo. Natakarabu biha ila maulana jalla wa ala, tunajikurubisha katika haya masiku ya Eid kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa mfano katika hii leo hii siku ya Eid al-Adha, sisi tunajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuswali, kadhalika kuchinja na kumkabiri Allah tabaraka wa taala katika masiku haya. Siku leo siku ya Eid na siku tatu katika ayamu za tashrik. Hii ni ibada na ni ibada jalila adhima, lakini kuna baadhi ya watu kwa makusudi wanajaribu kuitoa sura ya Eid kutoka katika ibada kuipeleka katika fujuru wal isyan. Na miongoni mwa mukhalafati ambazo min abrazil mukhalafati fil a'yad, miongoni mwa mukhalafati na makosa ya dhahiri katika kipindi cha Eid, an-nawm an as-salawat, ni watu kulala sana wakaacha kuswali. Na jambo la ajabu, ukamwona mtu analala mchana kutwa mpaka swala zinampita, adhuhuri yampita, atakuja mka jioni ndio sasa anatoka na watoto wake kwenda katika Eid, haendi katika swala za jamaa. Huu ni katika mukhalafa, na haya yanatokana na kushiba sana. Watu wanakula sana kupitiliza, wakalala wakaacha swala za jamaa. Kadhalika katika mukhalafat ambazo zinafanyika katika siku ya Eid, na hasa hasa kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewakunjulia sehemu katika mali, ni al-israfu fi anwa'i at-ta'am, ni watu kufanya israfu katika sampuli za vyakula na kufanya ubadhirifu wa mali bila sababu zozote. Ubadhirifu na israfu umekatazwa katika siku ya Eid na siku nyinginezo. Kwa hiyo watu wajiepushe na mambo haya katika siku hii leo. Halikadhalika katika mukhalafati ambazo ni khasatu bin nisa, khurujuhunna mutaattiratin mutabarrijat, ni wanawake kutoka hali ya kuwa ni wenye kujitia manukato, wakijitia uturi, wakajifukiza udi na kadhalika, wakatoka hali ya kuwa wamejipamba kinyume na hijabu ya kisheria, walubsi ibaatin ghairi shar'iyya kalkashifati wadhayiqa, kama vile kuvaa mabaibui ambayo hayako katika hijabu ya kisheria kama yenye kuonyesha au mabaibui au nguo zenye kubana. Haya ni katika mukhalafati. Na halikadhalika kuwavisha watoto wa kike, halikadhalika watoto wa kiume, nguo ambazo zina shiar za kufar za Mayahudi na Manasara. Mtu akavalishwa nguo mtoto wa kike, nguo ambayo hailingani kuwa mtoto huyu ni mtoto wa Kiislamu, au akasukwa nywele ambazo akaunganishwa nywele ambazo ni katika njia iliyokatazwa na Uislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza masuala ya kuunganisha nywele kwa wanawake. Kwa hili jambo watakiwa kina mama walifahamu. Halikadhalika katika mukhalafati ambayo inapatikana katika masiku haya ya Eid, waislamu natakiwa watahadhari nayo, ni arrihlatu rihlatu lifasadi fi ba'd almanatik au shawati yajtamiu fiha an-nisaa war-rijal as-saqitat an-nisaa as-saqitat wal-musakkirat wal-muziq wa ghayri dhalik. Miongoni mwa fasadi zinazopatikana katika kuichafua sikukuu ya Eid ya Kiislamu ni kupatikana safari, misafara ya uharibifu na ufisadi kwa baadhi ya vijana wa Kiislamu kwenda katika baadhi ya miji au kwenda katika baadhi ya fukwe au kwenda katika baadhi ya kumbi ambazo wanakusanyika ndani yake wanawake na wanaume, pingine na ulevi na kadhalika na muziki, wanaita picnic. Haya ni katika mambo ya Kiyahudi ambayo yameingizwa katika Uislamu kupitia vijana wa Kiislamu. Tunawanasihi vijana wa Kiislamu wasiharibu ibada hii adhima kwa kuingiza mambo yao ya ufisadi. Kama ikiwa wao watakufanya fasadi zao, wasituletee katika dini yetu, wapeleke huko kwenye Christmas na Pasaka. Huko ndiko walikotokea mambo haya. Yasije katika Eid za Waislamu. Ni kuichafua Eid ya Uislamu na kuleta laana katika Eid ya Waislamu. Katika Eid ya Waislamu, Waislamu wao hukusanyika kwa ajili ya kufanya ibada, wakafanya michezo ya halali na hakuna muziki ndani yake. Hakuna ikhtilati mchanganyiko wa wanawake na wanaume. Hakuna mambo ya picnic za namna hiyo za kishenzi ambazo hazijafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ziko kinyume na mafunzo ya Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo katika vitu vyenye kuharibu uzuri na usafi wa Eid ya Kiislamu, moja ni haya yanayoletwa na vijana wa Kiislamu mitaani. Watu wakachanganyikana, wakakusanya pesa, na pesa chungu nzima, wengine hawana kazi, waiba kuku wa watu, waiba viatu vya watu, waiba baiskeli za watu, wakopa wafanya hivi. Ili mradi wafanye mambo ambayo hayana mwelekeo katika dini, ili waiharibu Eid ya Kiislamu. Haya ni katika mambo ambayo hayakubaliki katika Uislamu, na watakiwa Waislamu wayapige vita kwa nguvu zote yasiwepo. Hakuna uhuru wa kuingiza chochote unachotaka katika dini. Kwa hiyo haya mambo ni katika mambo yenye kuharibu Eid za Kiislamu. Kadhalika katika vitu ambavyo havikubaliki katika Uislamu na ni katika mambo ambayo yenye kuharibu Eid ya Waislamu ni kuanzisha na kuleta masala ya kufungua kumbi na maholi mbalimbali kwa ajili ya kupiga muziki na kuwaleta wasanii na watu kufanya muziki, wajalbil mutribina wal mutribat, na kuwaleta watu wenye kupiga muziki katika miji ikawa ndio sherehe ya Eid. Haya ni katika mambo ambayo hayafai katika Uislamu. Wapeleke katika mambo hayo katika dini zao. Kama una dini ya baba yako na babu yako, peleka mambo hayo huko, usilete katika dini ya Uislamu. Ukasema katika Eid hii ni kubwa, tutapiga muziki mpaka asubuhi. Katika Uislamu hakuna mambo hayo. Kwa hiyo watu wajiepushe na vitu hivi, na Waislamu wayakemee mambo haya, wasikubali. Vile vile katika mambo ambayo minal mukhalafat at-tashabbuh bil kuffar fi qass ash-sha'r wa ba'd al-albisa, miongoni mwa mukhalafat zinazopatikana kwa Waislamu katika sikukuu ya Waislamu ni kujifananisha na makufari katika kunyoa, kadhalika katika mavazi. Utamwona Muislamu amenyoa nyoa ambao haufahamiki katika sura za Waislamu. Ni mtu amenyoa amemuiga mchezaji fulani kafir. Ni kufari kafiri fulani katika makufar anamuiga huyo. Kuna msanii fulani mpumbavu mmoja huko, yuko Amerika, yuko wapi, basi naye Muislamu amuiga. Aacha kumuiga mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wengine wakaona kichefuchefu kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini waona fahari kuwaiga wana muziki wa Kimarekani, wachezaji mpira wa Europe na wengineo, aona kwamba ni fahari kubwa kwake yeye, akavaa kama wanavyovaa wao. Huku ni kujifananisha na makufar. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, na yule anajifananisha na watu yeye ni katika wao. Kwa hiyo tahadhari, ibadallah, ibadallah, ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo tunatakiwa kuyafahamu kwamba ni sunna tunapotoka katika viwanja kama hivi Eid. Leo katika siku ya Eid ni kuanza kufanya udhiya kabla ya kula kitu chochote, na kama ikiwa utaweza, basi uanze kufanya udhiya wako, mnyama wako, umchinje mnyama wako ulimuandaa kwa ajili ya ibada ya Eid al-Adha na kwa ajili ya kuchinja. Leo kuna mambo mawili makubwa kabisa: kusali pamoja na kuchinja, kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa fursa hiyo. Na jambo hili ni jambo la kihistoria, lina mafungamano makubwa ya zamani ya kale kabisa, kutoka kwa Abu al-Anbiya Ibrahim Khalil ar-Rahman alayhi as-salatu was-salam. Allah tabaraka wa taala analielezea tukio la Ibrahim katika aya ya 99 mpaka 113 katika suratu as-Saffat. Anasema waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الله تبارك وتعالى أنا لإلزية تكيول نبي الله إبراهيم، وكات نبي الله إبراهيم ألبوتشنا الله تبارك وتعالى، نرؤيا الأنبياء حق، نرؤيا ندوتو زميتوميني حقنا يوحي كتوكو الله تبارك وتعالى. الله لموتش إبراهيم كما نمتين جمناوي إسماعيل، نبي الله إبراهيم وكما نبي مناوي ميمي نميوتا كما ميمي نكوتين جاويوي إسماعيل لما ببابا ياكي إيه بابا يانغو فاني للو أمريشوا وتنكوتا ميمي إن شاء الله من الصابرين. كوي نبي الله إبراهيم akawa atakutekeleza amri hii na Ismaili akawa amekubali. Alipomlaza kifudifudi tayari kwa ajili kutoka kumchinja, Allah tabaraka wa taala asema wanadainahu ayya Ibrahim, tukamwita wewe Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, umeisadikisha ndoto uliyoyota, inna kadhalika najizil muhsinin, kama hivyo sisi tunawaji tutawalipa wenye kufanya ihsan. Kadhalika asema Allah hakika huu ni mtihani uliowazi, wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa Nabiullahi Ismail kwa kichinjwa kitakatifu ambaye ni kondoo. Allah tabaraka wa taala alimletea Nabiullahi Ibrahim kutoka mbinguni akamchinja yule. Sasa sisi hatukuamrishwa tuchinjwe tuwachinje watoto wetu, wala tukate vidole vyetu, wala tuchome nyumba zetu au tuharibu mali zetu. Tumeambiwa tuchinje mnyama, mnyama ambaye atakuwa ni chakula kwetu sisi, kadhalika kitakuwa ni chakula kwa jirani zetu na ndugu zetu katika Uislamu. Huu ni mtihani tumepewa sisi, tutaangaliwa. Je, tutaweza kuchinja? Hatutaweza. Katika nyumbani kwako au katika shamba lako una mbuzi wako, unaona kwamba hapa na mbuzi 20 au na mbuzi 10. Wafikiria nitoe mmoja hapa, mbuzi wenyewe ndio hawa hawa. Waona ubakhili. Hukuambiwa uchinje mtoto. Au wewe wafanya kazi zake, shughuli zako, wapata pesa kidogo. Wanunua hiki, wanunua kile, kwa kuona wanunua vitu. Lakini wafikiria nitoe shilingi 70 hizi nikanunue mbuzi mimi. Ah, watachinja wao matajiri bwana. Washindwa kuchinja. Huu ni mtihani umepewa na Allah tabaraka wa taala. Hukuambiwa wewe umkamate mwanao umchinje, au ndugu yako umchinje, kwa sababu usingeweza kufanya hivyo. Chinja mbuzi wako, chinja kondoo wako wewe mwenyewe, au kusanyikeni kila mmoja atoe shilingi 70, 60, mnunulie ng'ombe watu 7, mwaweza. Lakini unaona kwamba pesa hizi bwana nifanye mambo haya bwana, itakuwaje bwana? Na mimi na mambo mengi. Wajifanya una mambo mengi kabisa, kiasi ambacho washindwa kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Huu ni mtihani Allah tabaraka wa taala amekupa. Lakini ufahamu kwamba kuchinja ni ibada ambayo yatakarabu biha al-abdu ila maulahu tabaraka wa taala. Kwa hiyo udhiya na udhiya usije ukafanya kwamba ni kitu cha mzaha, ukatafuta tafuta kijibeberu au kijibuzi kilichokondana kilichojaa ukurutu ambacho sasa una hiki akihitajiki tena. Mbuzi ambaye tayari kashazeeka sasa, unaona kwamba huyu haitajiki tena hapa kwenye zizi, tumchinje huyu. La, udhiya atakana achinje mnyama aliyenenepa, mnyama mzuri asiyekuwa na ila yoyote, asiye na chongo, ambaye hakukatwa mapembe, hakukatwa masikio, ambaye amenenepa vizuri, asiwe amekondeana, ndiye mnyama wa udhiya wa kumchinja. Usitafute yule mwenye ila na kasoro, amevunjika mguu ukasema huyu utamchinja. La, usifanye namna hiyo. Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, kwa hakika Allah tabaraka wa taala ni mzuri, ni tayyib, hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. عباد الله يا نساء المسلمين اتقين الله تعالى في واجباتكن التي طوقت في أعناقكن، أحسن إلى أولادكن بالتربية الإسلامية النافعة، واجتهدن في عداد الأولاد عدادا سالما نجيحا، فإن المرأة أشد تأثيرا على أولادها من الأب. كذلك قد توصي من نوتوها كتك سكهية ليو نوصي من وكيوت وكي إسلام كمت الله تبارك وتعالى na kutekeleza wajibu wao ambao Allah tabaraka wa taala amewawekea katika Uislamu. Na wajibu wa wanawake katika hii, katika huu ulimwengu wa Kiislamu, ni kuhakikisha wao wanawalea watoto wao malezi yaliyo mema. Hili ni jukumu wamepewa wanawake, na wanawake wana nafasi kubwa ya kuathiri watoto kuliko baba, kwa sababu mama ana nafasi, anakaa na mtoto kwa muda mrefu kuliko baba, anaishi na mtoto kwa muda mrefu, na mtoto anamzoea zaidi mama kuliko baba katika umri wake wa mwanzo, hasa katika sinu atufule ila tamyiz, kutoka kwenye utoto hapa mpaka kufikia kwenye kujipambanua miaka 7 8 mpaka 10, mtoto anako karibu zaidi na mama yake, na anamuathiri mama yake, anamuiga mama yake, na mama anamuathiri mwanawe. Kwa hiyo kina mama wanatakiwa walizingatie hili, na wajue kwamba ni wajibu wao, sio jambo la khiari, ni wajibu wao kufanya ihsani katika tarbia kwa watoto wao, kuwafundisha mabadi ya dini na itikadi ya sawasawa, na kutokuwafundisha safasiful akhlaq, wasiwafundisha tabia chafu, maneno machafu. Ikawa mama kazi yake kutukana tu, jambo dogo katoa tusi, jambo dogo katoa tusi, amtukana mwanawe, ndio anamfundisha kwamba kesho na wewe tukana. Ukimwona mtoto atukana, basi ujue kafundishwa na mama yake. Ukimwona mtoto yote hana adabu, kafundishwa na mama yake, yeye anamuiga mama yake. Kwa hiyo vile anakofanya mama yake, na yeye anaiga. Utasikia maneno makubwa makubwa yanatoka kwa mtoto, usije ukashangaa yanatoka kwa mama yake. Kwa hiyo mama ana nafasi kubwa, ima ya kumtengeneza mtoto au ya kumharibu. Kwa hiyo akina mama, angalieni wajibu wenu katika kuwalea watoto wenu, hasa katika umri wa mwanzo. Na ndio maana katika sheria ya Kiislamu, jukumu la hadhana, jukumu la malezi, iwapo baba na mama wameachana, sheria ya Kiislamu yampa haki mama akae na mtoto, maadamu mtoto yule hajavuka umri wa miaka 7. Akiwa mtoto yuko chini ya miaka 7, basi mtoto yule atakwenda kwa mama, maadamu mama hajaolewa na mume mwingine. Kama ataolewa na mume mwingine, mtoto atakwenda kwa mtu mwingine, sheria imepanga utaratibu. Lakini mtu wa kwanza kabisa anayepewa haki ya kukaa na mtoto ni mama. Usijitie ujasiri kwamba umemwacha mke, una kitoto cha miaka 2-3, na kichukua mwenyewe. Sheria ije kupa haki. Haki imempa mama akae na watoto, awalee watoto hao mpaka wajitambue. Alafu baba sasa ndio anakuja kuchukua watoto wao. Wajibu wako wewe ni kutoa matumizi. Umpe matumizi mwanamke, mke wako au mke uliyemwacha uliyetengana naye. Kwa hiyo watu walifahamu hili, au baba amefariki, basi watu wafahamu kwamba watoto wanakwenda kwa mama, maadamu mama huyo hajaolewa. Maadamu mama huyo hajaolewa na mume mwingine, watoto wanakwenda kwa mama yao. Wasiingilie kati ndugu, maami na wengineo na mashangazi, wakaanza kukimbilia kuchukua watoto kama namchukua mimi huyu mwanangu, huyu mwanangu. La, subiri kwanza. Sheria imeweka utaratibu, ni nani anayestahili kulea? Mama, kisha bibi yake. Kwa upande wa mama, ana nafasi ya mama. Kwa hiyo wamepewa jukumu hili kwa sababu wao wana uwezo wa kuwalea watoto, na watoto hupata huruma za mama zao katika kipindi cha mwanzo. Kwa hiyo nalitilia mkazo jambo hili, watu wasije wakazembea wakawa wameshughulishwa na mambo mengi katika mambo ya kidunia. Mama kutwe kwenye ma internet, mama kutwe kwenye ma WhatsApp, mama kutwe kwenye mambo haya katika ma movie, angalia hiki na kile, hawapuuza watoto wake, hawajali katika masuala ya dini yao, hawajali katika ibada zao, kutwa baraza za umbea. Haishi kukaa kwenye baraza ya umbea, akitoka baraza hii enda baraza hii, shughuli hazimuishi. Haitakiwi hivyo, watakiwa ukae na watoto wako, uwafunze watoto wako, angalau wajue kusoma suratul Fatiha, wajue surat juzu amma. Kwako wewe mama, ukae na watoto wako nyumbani, uwalee vizuri. Hii ndio nafasi ya mwanamke katika Uislamu, na wakina baba wanatakiwa wasaidiane na kina mama katika hili, kwa kutoa muongozo na kutoa mali na kuwasimamia watoto hao na kuwasimamia wanawake hao. Kadhalika na wahusia wakina mama, ahsinna ila lazwaji bil ishrati tayyiba, fanyeni wema kwa kusuhubiana na wanaume zenu kwa uzuri, kama alivyoamrisha Allah tabaraka wa taala. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hajjat baitallahi mi'a rabbiha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil janna min ayi abwabin shi'ta aw min ayi abwabiha shi'ta min ayi abwabiha shi'ti. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakaposwali mwanamke swala zake 5 na akafunga mwezi wa Ramadhani na akahiji baiti ya Allah tabaraka wa taala na akahifadhi utupu wake akamtii mumewe, ataambiwa siku ya kiyama, ingia katika mlango wa pepo unaoutaka wewe, ingia katika pepo unaoutaka wewe kwa sababu ya kuyafanya mambo haya 5. Kwa hiyo wanawake wa Kiislamu wanatakiwa wayachunge mambo haya, wasizembee juu ya mambo haya. Kuna masala ya as-sala, idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake 5, na wanawake wengi wanapuuza nyakati za swala. Kwa wajitahidi katika kusali swala tano kwa wakati wake. Kadhalika mwanamke atakapofunga mwezi wa Ramadhani, kadhalika atakapohiji Kaaba, kadhalika akihifadhi utukufu wake mwanamke na akamtii mumewe, ataambiwa udkhulil jannata fi ayi abwabiha shi'ti. Ingia katika janna katika mlango wote katika milango yake ambayo wewe unautaka. Wachagua mlango upo, utaka huu au huu au ule. Chagua unaotaka kwa kufanya haya mambo matano. Kwenye wahusia wa kina mama wa Kiislamu wajitahidi katika haya, na wajitahidi wao wenyewe pia vile vile kujifunza katika dini ya Allah. Wajifundishe mambo ya wajibu kwa wao katika dini ya Allah tabaraka wa taala, ili waweze kusimamia haki zao, wasimamie haki za waume zao, kwa kuchunga haki za katika nyumba zao, wazihifadhi nyumba zao, waliat hukuki ya karibihi wa dhaifihi wa jirani, kadhalika kuchunga mali ya mume wake na haki zake na wageni wake na majirani zake, kama anavyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nasalullaha al-azima an yaraddana ila dinina raddan jamila, wa yuwaffiqana li ta'atihi wa mardati, wa yuhabbiba ilayna at-ta'at, wa yukarriha ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa tarfan dami'a wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin warfa bi fadlika kalimat al-haqq wad din wa nakkis rayat al-kafara wal mulhidin. Allahumma alayka bi sa'iri a'da'i ad-din fa innahum la yu'jizunak, ahsihim Allahumma adada waqtuluhum badada wa la tughadir minhum ahada, arina fihim ajaiba rahmatika wa qudratika wa azim satwatik. Allahumma ij'al ba'sahum bainahum wa rudd kaydahum fi nuhurihim wa ashghilhum bi anfusihim waj'alhum 'ibratan lil mu'tabirin. Ya qawi ya aziz ya matin, Allahumma ij'al hadha al 'id aminan wa rahatan wa tuma'nina ala ikhwanina al muslimina fi kulli makan ya rabb al 'alamin. Allahumma irfa 'anhum sakhatuka wa 'adhab wa ghadabak. Allahumma ya rabb anzil 'alaina wa 'alayhim rahmatak wa 'awnaka wa ta'yidak wa 'izzaka wa nasrak ya rabb al 'alamin. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqana lis-salihat wal muwadhabati 'ala at-ta'at wa 'adam ar-ruju' ila al-ghaflati wal ma'asi wal mulhiyat birahmatika ya rabb as-samawat ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair. Jazakumullahu khairan.